Aż 70 cali, Android TV, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie emocje w Paryżu, dziś tenisowe pojedynki gigantów. Mocno biało, a to jeszcze nie koniec, coraz gwałtowniejsze zjawiska to efekt zmian klimatu. MSZ deklaruje gotowość do ewakuacji Polaków z Libanu. W Paryżu ciąg dalszy tenisowych emocji. Po meczach polskich zawodniczek czas na panów. Trwa pojedynek dwóch gigantów, Rafaela Nadala i Nowaka Dziokowicza. Spotkanie obserwuje w Paryżu specjalny wysłannik Trójki, Dariusz Urbanowicz. Po pierwszym secie niestety wrażenie jest takie, że to Nadal jest kolosem stąpającym na nieco glinianych nogach. Przegrał bowiem 1-6. Oczywiście w tym meczu o niesamowitym tle, podłożu nie brakuje pięknych wymian, finezyjnych zagrań, ale jak na razie obraz gry jest jednostronny. W drugim secie Djokovic prowadzi już, patrzę, 4-1. Nadal ma wiele do udowodnienia, natomiast w deblu gra w nim ze wschodzącą gwiazdą hiszpańskiego tenisa Carlosem Alcarazem. Przypomnę, w turnieju singlistek pozostała już tylko Iga Świątek. Po gładkim zwycięstwie z francuską Diane Parry 6-1 i 6-1. Ćwierćfinał zagra z Chinką Siyu Wang. Odpadła za to Magda Linet. Narzekała na ból mięśni uda. Oby zagrała jeszcze dziś w parze z Alicją Rosolską w deblu. I tę korespondencję kończę smutną informacją o śmierci dwukrotnego mistrza olimpijskiego w trójskoku Józefa Schmida. Złote medale zdobywał na igrzyskach w Rzymie 1960 i w Tokio przed 40 lat. Józef Schmid miał 89 lat. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. O godzinie 12:00 nadal ponad 47 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu z powodu wczorajszych wichur. Beata Wiączek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że najwięcej awarii było na Podlasiu. Prace naprawcze, aby zlikwidować wszelkie szkody i doprowadzić do tego, żeby odbiorcy jak najszybciej mieli z powrotem prąd, cały czas trwają. Od wczoraj w związku z burzami i wichurami strażacy interweniowali ponad 3000 razy. Eksperci wskazują, że coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe to efekt zmian klimatu. Już niebawem miasta będą musiały obowiązkowo się do nich dostosować. Skutki zmian klimatu są coraz groźniejsze dla człowieka, podkreśla profesor SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej Zbigniew Karaczun. Wczoraj tragiczne wydarzenia związane z wiatrami, chociaż one jeszcze nie były huraganowe, ale mieliśmy dwa przypadki śmiertelne, mieliśmy ogromną ilość interwencji straży pożarnej. Ale to też nawalne deszcze czy fale upałów. Na te zagrożenia muszą się przygotować m.in. społeczności miejskie. Dlatego resort klimatu chce, by miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców obowiązkowo tworzyły plany adaptacji do zmian klimatu. Zestaw, powiedzmy, działań, narzędzi, które mają na celu zapobiegać nagłym powodziom, zapobiegać suszy, zabezpieczyć infrastrukturę na wypadek gwałtownych wichur, wskazała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Kierownictwo resortu liczy na to, że jesienią proponowanymi przepisami zajmie się parlament. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Resort Spraw Zagranicznych deklaruje gotowość do ewentualnej ewakuacji Polaków z Libanu. Ma to związek z eskalacją napięcia między Izraelem a Hezbollahem. Izraelskie władze oskarżają organizację o sobotni atak na okupowanych przez Izrael wzgórzach Golan, w którym zginęło 12 dzieci i nastolatków. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że różne scenariusze były wielokrotnie ćwiczone w ramach NATO. Mamy kontakt z około 500-osobową grupą obywateli Polski znajdujących się na terenie Libanu. Są opracowane scenariusze tejże ewakuacji. Przeprowadzane były ćwiczenia z udziałem naszych sojuszników z NATO, które zarazem konsumowały doświadczenia z podobnych akcji, które odbywały się na terenie Izraela. Sobotni atak rakietowy na wzgórzach Golan zwiększył obawy, że Izrael i wspierana przez Iran grupa mogą zaangażować się w wojnę na pełną skalę. Jedynym sposobem na zagwarantowanie długoterminowego bezpieczeństwa Izraela jest rozwiązanie dwupaństwowe, powiedział hiszpański minister spraw zagranicznych. José Manuel Álvarez przedstawił takie stanowisko podczas konferencji Hiszpania w świecie. Bezpieczeństwo oparte wyłącznie na sile nie jest trwałe, nie przyniesie bezpieczeństwa. Jednym z powodów, dla których Hiszpania uznała państwo palestyńskie, jest to, że uważamy, iż uzasadnione prawo Izraela do bezpieczeństwa wynika również z posiadania obok siebie państwa palestyńskiego, egzystującego w dobrej koegzystencji i zapewniającego wzajemne bezpieczeństwo i dobrobyt.

Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, zaczynamy program w tonacji trójki. To oznacza godzinę wypełnioną muzyką, którą wybieramy zwykle z jakimś kluczem. Ja bardzo często łączę obraz, filmy, seriale z muzyką. I dzisiaj też połączyłam obrazy, ale w ogóle te inspiracje są dwie. Po pierwsze, igrzyska. Spędziłam wczoraj kilka godzin oglądając zmagania dziewczyn, bardzo młodych dziewczyn, bo średnia wieku to było 16,5 roku, które walczyły w dyscyplinie skateboardowej. Podczas igrzysk są rozgrywane dwie konkurencje na deskach i ta wczorajsza nawiązywała do takiej wolnej, swobodnej jazdy po mieście. Zresztą nazywa się po prostu street, jak ulica po angielsku. Byłam zafascynowana zawodniczkami, ich skupieniem, ale także ucieszona tym, że chyba jest to jedyna, ale jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, dyscyplina, którą możemy oglądać swobodnie, w której zawodnicy i zawodniczki występują w słuchawkach bardzo często i podejrzewam, że muzyka właśnie w tych słuchawkach gra, żeby dobrze te triki wszystkie założone, popisowe wykonać. No świetne, naprawdę świetne widowiskowe oglądanie, ale też dużo wątków kontekstu, które wiążą się z tym, że w tej maksymalnie amerykańskim sposobie spędzania wolnego czasu górą były zawodniczki z Azji, zresztą dwa pierwsze miejsca to właśnie zawodniczki z Japonii. Muzyce japońskiej zresztą na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania trochę opowiem. Z drugiej strony to oglądanie tych dziewczyn, które na tych deskach tak świetnie jeździły i no, cały czas chciałam się naprawdę dowiedzieć, co mają w uszach, spowodowało, że właściwie w głowie ułożyło mi się nasze dzisiejsze spotkanie, czyli taka muzyka, w której obrazkach, inaczej mówiąc, w wideoklipach, ale także w historii życia muzyków, deska, jazda na desce, ten sposób życia, który może w ostatnich latach związał się przede wszystkim z kulturą hip-hopową, ale to nieprawda, bo na początku bardzo silnie związany był z muzyką gitarową, się pojawia. No i tak, żeby nie drażnić i nie zniechęcać, to zacznę od artysty, który w trójce przez wiele lat cieszył się i cieszy się nadal ogromnym uznaniem. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm into nothing, gonna leave it I tak oto Tom Petty rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Czy Tom Petty jeździ na desce? Jeździł, tego nie wiem. No zawsze w tym takim kowbojskim kapeluszu lub często, ale w teledysku do utworu Free Falling, czyli cofamy się do samej końcówki lat 80. Lwią część, powiedziałabym nawet, że połowę tego teledysku zajmują obrazki młodych ludzi jeżdżących na desce, bo tam w ogóle dużo jest takich historyjek, no rodzinno, małżeńsko, nastoletnie. Ale klimat kalifornijski, deska, przestrzenie, palmy. No bo oczywiście z wybrzeżem, ze słońcem i z surfingiem tak naprawdę historię deski trzeba powiązać. Podobno deskorolki narodziły się ze względu na to, że ci miłośnicy desek i no, pięknego szybowania na falach byli znudzeni momentami flauty. I aby nie tracić energii na czekanie, po prostu wymyślili sobie no, sposób na to, aby jeździć i robić różnego rodzaju triki, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, jaka jest ochota oceanu do tego, żeby wytwarzać fale. To, co w każdym razie jest ważne, to historia deski jest bardzo długa. To jest podobno tak długa historia jak lata 40. minionego stulecia, więc jest o czym opowiadać. W związku z tym raz jeszcze wrócę w dzisiejszej audycji. Tylko myśląc stereotypowo, mogłyby się pojawić wyłącznie rapowe utwory, ponieważ tak naprawdę przez wiele lat z tą kulturą, z kulturą jazdy na desce związane były przede wszystkim zespoły gitarowe, zespoły punk rockowe i to najczęściej właśnie w ich teledyskach ten sposób pokonywania różnych przeszkód nie tylko w specjalnych miejscach dla skaterów, ale także w mieście, pokonywanie schodów, balustrad i te wszystkie triki na granicy zdrowego rozsądku widać między innymi w tym klasycznym utworze Sonic Youth. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of a gun to my head, goodbye. Jak warto przypomnieć sobie teraz do 100% Sonic Youth. Wyprawa w dawne czasy, ale też wyprawa po pierwsze do początków tego zespołu, po drugie właśnie do takiej bardzo współczesnej opowieści. Właściwie jak się ogląda ten redysk, to on wygląda tak, jakby mógł powstać chwilę temu. Dom, impreza, młodzi ludzie, zespół, no to może nie zdarza się codziennie grający w salonie, ale też przebitki właśnie na ludzi jeżdżących na deskach i robiących rozmaite sztuczki. Bardzo taka zwarta opowieść, krótki utwór, zwarta opowieść i Spike Jonze, który wyreżyserował ten teledysk. To był jego taki, może nie pierwszy w ogóle teledysk, ale jeden z tych, które wypchnęły go w stronę historii teledysku, bo można byłoby opowiadać o historii muzyki poprzez te utwory, które właśnie Spike Jonze ilustrował. Od Sonic Youth przejdziemy, a właściwie przeskoczymy przez kilka dekad, ponieważ jazda na desce to jest takie doświadczenie bardzo grupowe. Ci ludzie są razem, nie bez powodu, a w historii zespołu DXX ta opowieść wielokrotnie powracała, że zanim w ogóle zaczęli razem zajmować się muzyką, to najpierw wspólnie jeździli na deskach. Zwłaszcza wracali do tego wątku wtedy, kiedy Jamie XX opublikował utwór Loud Places. Swoją koleżankę z zespołu DXX, Romy, zaprosił do tego utworu, ale przede wszystkim, jeżeli ktoś sprawdzi to wideo, to zobaczy, jak wspaniale nadal na deskach sobie radzą. without me. When you come down, I won't be around. Jamie XX, jego koleżanka z zespołu The XX, Romy, Loud Places, ten utwór wybrzmiał na antenie Trójki. To teraz grupa Suicidal Tendencies, no to zespół zdecydowanie nie z przestrzeni muzyki elektronicznej, a wręcz dosłownie z punk rockowej czy hard rockowej, jak mawiają Amerykanie. Nagranie, które pojawi się na antenie oryginalnie w latach 80. zostało przez nich wypuszczone. Ta wersja, która pojawi się, będzie odtworzoną czy nagraną ponownie w latach 90. Ze względu na jakość pomyślałam, że to będzie lepszy wybór. Ale w każdym razie tytuł tego utworu Go Skate albo Obsesja na punkcie bycia skatem. Ma taki tekst, bo teledysk to oczywiście wspaniale ilustruje możliwości gości z lat 80., 90., jeżeli chodzi o jeżdżenie na deskach. Powiedziałam świadomie gości, bo wydaje mi się, że akurat w tym teledysku jeżdżą sami panowie, ale tekst jest dosyć ciekawy. Myślę, że niezła przewrotka i na pewno musiał bardzo dobrze bawić jeżdżących wtedy na deskach, a mianowicie zaczyna się od takiej przestrogi, że wydawało się, że to taka niewinna zabawka. No taki prawdziwy amerykański chłopiec miał 8 lat, kiedy dostał deskę. No i właściwie tu mogłaby się zakończyć ta historia, gdyby nie to, że deska stała się jego obsesją. I do czego to doprowadziło, to trzeba już sobie dooglądać, ale my teraz posłuchamy. Powiem tylko, że na zakończenie tego utworu Suicidal Tendencies, ten już dorosły, zakochany i opętany deską człowiek jest porównywany do nowoczesnego gladiatora. No i szczerze mówiąc, jeżeli się pójdzie drogą właśnie takich zespołów, które towarzyszyły środowisku skaterskiemu przez lata, tych hardkorowych, punk rockowych, gitarowych, to myślę, że można w teledyskach zobaczyć wiele osób, które teraz z kolei, wtedy w tych teledyskach młodzi, teraz nieco starsi, są wśród kadry trenującej zawodników biorących udział w igrzyskach. Dzisiaj o 17, jeżeli dobrze pamiętam, finał mężczyzn w streetie. Z tego, co dowiedziałam się wczoraj, słuchając komentarza podczas zawodów, to tutaj zawodnicy będą starsi, bo rzeczywiście trochę tak jest, że przez lata mężczyźni dominowali w jeździe na deskorolce i dlatego ta średnia wieku wśród dziewczyn jest taka niska, 16,5. 14-latka zdobyła złoty medal olimpijski. W każdym razie ci zawodnicy będą starsi, ale na bank wśród ich trenerów można spotkać tych, którzy w latach 80. czy 90. właśnie wbrew rodzicom i najczęściej wbrew rozsądkowi robili różne ciekawe rzeczy, nie tylko na ulicach, także w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Stąd dwie kategorie na igrzyskach, ale wycofuję się na bezpieczniejsze dla mnie pozycje muzyczne. Otóż kolejny bardzo ciekawy reżyser, Mike Mills, także w swoim czasie zrobił teledysk, w którym deskorolki były super istotne. I co ciekawe, był to teledysk, jest to teledysk do utworu All I Need grupy R z płyty Moon Safari, rok 1998. I jeżeli ktoś ten teledysk sobie włączy, to zobaczy, że on jest bardzo ciekawie zrobiony, bo tak naprawdę jest to film nałożony na utwór muzyczny. Muzyka została delikatnie schowana z tyłu, a na pierwszym planie rozgrywa się historia miłosna, oczywiście w skateparku, ale bohaterką tej historii jest dziewczyna. Myślę, że w wieku tych, które wczoraj walczyły na igrzyskach o medale. Sun and cast my weight. All I need's peace this mind. I can celebrate. All in all, is something to give. All in all, is something to give. All in all, is something to do. All in all, is something to do. All in all, is something to live. Behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. trzeba powiedzieć, że ta w dużej części analogowa elektronika duetu R broni się bardzo po latach. Olajnic z płyty Moon Safari, rok 1998. Francuski duet, hiperistotna płyta w ich historii, a jednocześnie bardzo amerykański teledysk, bo znowu w utworze Olajnic przenosimy się do Kalifornii. Ona i on, tak jak powiedziałam wcześniej, ale też fajne jest, jeżeli ktoś sprawdziłby ten teledysk, to jak dużo detali zostało zgromadzonych w tym wideo. Na przykład jest taki przejazd kamery przez pokój bohaterki i tam wszystkie ściany na meblach, w no, każdej wolnej przestrzeni są jakieś znaki, coś mówi, plakaty, płyty, porzucone ubrania, różnego rodzaju nazwy, marki. No ja oczywiście od razu skupiłam się na jednej nazwie, na jednym plakacie, no, na grupie, której po prostu nie mogło zabraknąć w takim zestawieniu, to oczywiste, ale dokładnie w teledysku do tego utworu te deski, te wyczyny jazdy przez miasto w całkowicie dziki sposób widać. Po drugie, ten zespół trochę może być takim symbolem tego ciekawego przejścia, które nastąpiło, czyli muzyki gitarowej, ostrej, często gitarowej, towarzyszącej skaterom, do czasów, w których no, skateboarding zaczęło się kojarzyć głównie z muzyką beatową, najczęściej z rapem, chociaż oczywiście taka generalizacja jest zawsze pozbawiona sensu. W każdym razie, historia tego zespołu to także historia przejścia od łomotania w gitary do muzyki opartej na bitach, a potem to się zaczęło szaleństwo. Trójka. What up, y'all? Yeah, soundtrack, what's poppin', baby? Woo! Y'all ain't know, I go by the name of Lupe Fiasco, representing that first and 15. Yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding, you know what I'm saying? Legally and illegally. You know what I'm talking about? So, check it out. First got it when he was six, didn't know any tricks. Matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and busted his lip. For a week he had to talk with a lisp like this. Now we can end the story right here, but shorty didn't quit, it was something in the air. Yeah, he said it was something so appealing, he couldn't fight the feeling, something about it. He knew he couldn't doubt it, couldn't understand it, branded, since the first kickflip he landed. Labeled a misfit, a bandit, cocoon, cocoon, cocoon. His neighbors couldn't stand it, so he was banished to the park. Started in the morning, one stopped after dark. Yeah, when they said it's getting late in here, so I'm sorry young man, there's no skating here. So we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And away we roll, just a rebel to the world with no place to go. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick, push and coast. My man got a little older, became a better roller. Yeah, no helmet, hell bent on killing himself, is what his mama said, but he was feeling himself. Got a little more swag in his style. Met his girlfriend, she was clapping in the crowd. Love is what was happening to him now. He said I would marry you, but I'm engaged to these Ariels and Varials, and I don't think this board is strong enough to carry two. She said, bow, I weigh 120 pounds. Now, let me make one thing clear, I don't need to ride yours, I got my right here. So she took him to a spot he didn't know about, some mod in the apartment parking lot. She said, I don't normally take dates in here. Security came and said, I'm sorry, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just lovers intertwined with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push, yeah, yeah, and coast. Yeah, swank it. Yeah, yeah, before he knew he had a crew that wasn't no punk, and they spit fire shirts and SB dunks. They would push till they couldn't skate no more. Office building lobbies wasn't safe no more, and it wasn't like they wasn't getting chased no more. Just the freedom was better than breathing, they said. An escape route they used to escape out. When things got crazy, they needed to break out. They had to any place with stairs, any good grinds, the world was theirs. And they four wheels would take them there, until the cops came and said, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just rebels without a cause, with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come roll with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick, and push, yeah. Coast. Ha ha, swanky. Rok 2006 i Lupe Fiasco na swojej debiutanckiej płycie zamieszcza utwór Kick Push. O ile wcześniej w grupie Suicidal Tendencies, jeszcze nie na desce, i ci, którzy to robią właśnie w miastach, porównywani byli do gladiatorów, tutaj już są buntownikami i rzeczywiście cały czas w tym tekście pojawiają się, powracają takie upomnienia, czy to ze strony strażników, czy na końcu już policji. Tutaj nie wolno jeździć, tutaj nie wolno jeździć, i ten człowiek z tym wiatrem wolności we włosach, prawdziwy rewolucjonista z tą deską, szuka cały czas swojego miejsca w opowieści Lupe Fiasco. Wcześniej oczywiście Beastie Boys, to oni zagrali Time for Living i no to oni są tym zespołem, który może bezwzględnie reprezentować taką przemianę, czy też przejście od grania na instrumentach żywych, hardkorowej muzyki do muzyki bitowej, a potem przejście do rozmaitości, bo wiele było wcieleń w ich historii, ale dzisiaj nie będziemy o tym opowiadać, chociaż cały czas mam w głowie ten okres, w którym próbowali być big bandem na przykład i jeździli w takim nieomal południowoamerykańskim stylu z tak rozbudowaną sekcją dętą na koncerty po całym świecie, często grając tę wersję oraz wersję tak zwaną mniej odjechaną. Ale jak powiedziałam, to nie jest moment, żeby opowiadać tę historię, bo chciałam jeszcze jeden teledysk wypełniony deską i jazdą na niej przywołać. Panda Bear na naszej antenie już teraz. To tell me that Panda Bear. W dzisiejszej tonacji trójki wybrałam nie tyle utwory, których historia wprost jest związana z jazdą na deskorolce, ale utwory, które są tak mocno związane z tą jazdą, że w teledyskach można właśnie popisy z różnych czasów, bo z różnych okresów historii muzyki pochodziły te piosenki, oglądać. Wszystko w kontekście igrzysk olimpijskich i zachwytu nad występami dziewczyn wczoraj. Dzisiaj o 17:00 finał mężczyzn w kategorii street, czyli tej właśnie wprost nawiązującej do takiej jazdy po mieście ze wszelkimi przeszkodami, jakie można sobie w tej miejskiej przestrzeni wyobrazić. Tu przy okazji, bo pewnie powinien pojawić się wątek polski, więc szybko tylko zajawię, że 2 lata temu powstał świetny film, moim zdaniem, Braty. To był debiut Marcina Filipowicza, pełnometrażowy, gdzie jazda na desce młodszego z braci, Filipa Miłkowskiego, a dokładnie Huberta Miłkowskiego, który gra rolę Filipa, odgrywa ważną, fabularną nić. Nieudane próby aż do... No nie będę spoilerować. W każdym razie tam w tym filmie pojawiało się wiele muzyki, wielu raperów, a finał samej opowieści należał do Fisza Emadę. Ale chciałam przewrotnie zrobić zakończenie i wrócić do wczorajszych zmagań dziewczyn na Igrzyskach Olimpijskich, ponieważ tak jak powiedziałam, w tej... No, tak bardzo amerykańskiej, jak cała Ameryka rozrywce, jaką kiedyś był skateboarding, a teraz jest po prostu powszechny na całym świecie. Główne miejsca w konkurencji zajmowały zawodniczki pochodzące z Azji. 2 pierwsze miejsca, złoty i srebrny medal olimpijski, przypadły zawodniczkom z Japonii. To też wydaje mi się ciekawym do rozwinięcia kiedyś kontekstem, zwłaszcza właśnie jeżeli opowiedzielibyśmy też historię w ogóle tych dwóch krajów, ich relacji, braku relacji, dramatycznych momentów i tak dalej, i tak dalej. Więc na zakończenie postanowiłam udać się do Japonii po muzykę, która bezsprzecznie zachodnim popem jest inspirowana, ale fantastycznie brzmi. No i to jest, nie mogę udawać super specjalistki od muzyki japońskiej, ale akurat zespół Wednesday Campanella znam od dawna i ta muzyka, myślę, super sprawdzi się w dzisiejszym finale. Maciej Załęcki zrealizował te tonacje trójki, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia. ゆうちょを超えた信頼感セリヌンティウス調教師急車で過ごした日々牧場とバボ ビチャクさん微妙3歳パーの上々ですできれば大卒月て勝ちたいね10橋